هەڵبژاردن و دەنگدان لە دیدگای قورئان و فەرموودا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم طهر قلوبنا من الشبهات والشهوات وأعمالنا من الرياء يا رب العالمين سلمانان برز سنجين خوشحال وبختورين بيتان دقين وبوبيشكش كردني القيس يزدهم لزنزيري هالبجاردن ودنگدان لديدقاي قرآن وفرمودا ليروا واستابوين كخالي كوتايمان لە باسی ئەوەی باز بکەین گوتمان کە خاڵی هەشتەمیانە ئەویش ئەو خراپی و خلیسکانانەی کە تووشی ئەندام پەرلەمانی دەبی لە کاتی چوونە ئەنجومەنی یاسادانان کە ئەوجار لە دوایویەوە دەین گومانەکان بە کوشراوی و کورتی و پوختی باز دەکەین و دەیانڕەوێنینەوە ئەوجار ڕای پەسەندی زانایان دیاری دەکەین و باسی ئەوانش دەکەین ئایا بەربژێر حکومی چیە لە ئیسلام ئەوەی خۆی هەڵبژاردووە و دەنگی پێدەدرێ و ئەو کەسەش کەوا دەنگ دەداتن حکومیان چیە و هەمووی ڕۆن دەکەینەوە بە پشتیوانی خوای رەب العالەمین لە کۆتاییەکەشیدا نامەیەک بۆ بەربژێر و نامەیەکیش بۆ دەنگدەران دڵسۆزانە ئامۆژگاریان دەکەین و ڕێگای ڕاستیان پێنیشان دەدەین و ئەو جار لە بڕی ئەوەی کە ئەوە نەکرێ چ بکرێ باشە و بەدیل چییە ئەو ڕوودەینەوە سەرەوەی لە ئەڵلقەی سێزدەهەم دەڵێن یەکێک لەو خاڵە خلیسکان و خراپیانەی کە تووشی ئەندام پەرلەمانی دەبی کە دەچێتە ناو پەرلەمانی ئەویش ئەوەیە تەواو ڕەشکردنەوەی جەنگ و جیهاد و خۆ ئامادەکردن بۆ جەنگ و جیهاد واتە ئیعدادکردن وەکو دەڵێن دیموکراسی بریتیە لەوەی کە دەستاودەستی دەسەڵات بکرێت لە ڕێگای هەڵبژاردنەوە و بردنەوەی زۆرینەی دەنگەکان یان هاوپەیمانیەتی لەگەڵ لایەنەکانی تری براوە تاکو زۆرینەی پێک بهێنن و حکومەتی پێڕابگەین و ئازادی بیرووڕاش یەکێکی ترە لە دروشمەکانی دیموکراسیەت نابێ هیچ کەس و لایەنێک هەبێت خۆی ئامادە بکات بۆ جەنگ و جیهاد بەڵکو ئەوە باوی نامینێ و حکومەت سەربازی دەبێت و سەربازەکانیشی لە پێناو بەرزکردنەوەی ئاڵای ئەلمانیەت و دیموکراسیەت و پاراستنی سیستەمەکەیان و پەرلەمان و خاک و وڵات و هەتا کۆتایی دەجەنگن و شەڕ دەکەن ئەو دەپارێزن نەوەک لە پێناو بەرزکردنەوەی وشەی لا ئیلاها ئیللا الله لەگەڵ ئەوەیدا خۆ ئامادەکردن ئیعداد بە هەردوو بەشەکەیەوە مەعنەوی و مادیەکەیەوە پێویستیەکی شەرعیە کۆدەنگی زانایانی لەسەرە و بەردەوامە جەنگ و جیهادیش لە پێناو خوای تەعالە واجبێکی کیفاییە بە بەردەوامی هەندێک جاریش دەبێتە واجبی عینی کیفایی ئەوەیە کە بەس بن و بای ئەوەندەی ببن جەنگاوەر و مجاهیدەکان کە ئەرچی شەڕەکەی بگرنە ئەستۆ و بەرامبەر بە دوژبنان ئەگەر ئەوەندە نەبوون ئەو کاتەی هەتا ئەوەندە بن دەبێت لەسەر موسڵمانانە بەگەڕیان کەون ئەوجار لە پاشان گوناه لەسەر هەمووان لادەچێ بەڵام ئەو کاتەی جەنگ و جیهاد دەبێتە فەرزول عین تاکتاکی موسڵمانەکان هەر هەموو بەردەوام لەسەریان دەبێ لە باسی جەنگ و جیهاد ئەو خاڵە ڕۆن کرایتەوە لە پەرتووکە شەرعی و فقهیەکان براندرایتەوە جا ئەو کەسەی کەوا جەنگ و جیهاد نەکاو لەسەری بێ یان ئیعداد و خۆ ئامادەکردن نەکالۆ جەنگ و جیهاد بە تەئکید بە دڵنیاییەوە گوناهبار دەبێ ئەوتە خوای پەروەردیگار فەرمویتی وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم سورة الأنفال آيات 6 واتا چندی لە تواناتانە بۆ دوژبنان لە هێز ئامادە بکەن لە بەستنەوەی ئەسپ و وڵاغەکانیش دوژبنانی خوا و خۆتان پێ بترسێنن و پێغەمبەریش عەلەیهی سەلاة و سەلام ڕاوە و تەفسیری قووەکەی کرد کە لەو ئایەتەیەوە هات بوو کە لە سەحیح موسلیمدا بە ژمارە 1970 دەفەرمێ ئەلا ئین القوة الرەمی ئەلا ئین القوة الرەمی ئەلا ئین القوة الرەمی سێجار فەرمووی ئاگادار بنەوە هێز و هاویشتن و تیرهاوێژیە سێ جاران ئەوەی دووبارە کردەوە واتە لەو ئایەتەی مەبەست پێ تیرهاوێژیە نەک هێزی مەعنەوی و هێزەکانی تری نووسین و بابەت و شتەکانی تر و خوای پەروەردیگاریش سەبارەت بە کوشتارکردن لە پێناو خوای تەعالە براندیتەوە لە قورئانی پیرۆز یەکێک لە ئایەتەکان لە سوورەتی ئەلبەقەرە ئایەتی 216 دەفەرمێت كتب عليكم القتال وهو كره لكم أي برواداران كشتارتان لسر نسراو واتبيوست كراو كزاناني أصول فقه دفرمون كتبا لقرآن بيروز دا زوربي جاران بمعنى فريضة دي واتبيوست كراو لسرتان وفرض كراو لسرتان هرچن دا بسرشتش بيتان بارگراني بيو بيتان ناخوش بي جا أو كسولاناني پش لجنگ و جیهاد دکن وازی لیدینن خوای پروردگار و پیغمبرکی صلی اللہ علیہ وسلم حرشان لیدکن او تا خوای پروردگار لسورت التوبه آیتی 24 فرموید قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين واتبعن بلي أي محمد عليه الصلاة والسلام أجر باكو بابيرتان يان كرون وكانتان يان براكانتان وهاو سرانتان هوزكتان نو أو باري بدستان هنا وكوتان كرديتوا أو بازرياني ليدا ترسن زياني ليبكوي واتدلتان بيويا و او خانو برای پی رازینا خوشویستر و باشتر بید بلاتان و لخوا و پیغمبر کی و علیه صلی اللہ علیه وسلم جنگ و جهاد و کشتر لپینا و خوای پروردگار او چاوروان بنتاک و خوا فرمان و عذابی خوی دینید خوا رنوینی کسانی لفرمان درچو ناکات و پیغمبری پیشواش علیه صلی اللہ علیه وسلم فرمویتی که فرمودک صحیح و لسننی ابو داودی آتی بجمار 3462 فرموي إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم واتاقر كرينو فروشتن تان كرد بعينة كبريتيا لو جورا كرينو فروشتني لو يخاون شتيك بقرز بوماويك شتيك بفروشتيكو وبحازريش آمادة بلي بكريتا وبنرخيشي كمتر لو يبي فروشتيا كأو بابا تكرينو فروشتنا لكن زوري نيزانايان حرام وقدغا كراوا وبيغنبر فرمي عليه الصلاة والسلام قدستان بو كرينو فروشتني وقرتو بوية وخريق بون ودستان قرد بكل شي تيرو مانقا رازي بون بچاندنو زراعت واستان هنا لجنگو جهاد خوازليلي وجردستي يكتان بسرداد زالدكات لسرتان لانادات تاكو نقرينا وبو آينكتان كزانان دفرون مبز لير آينكا أو بشيا كجنگو جهادا واتتا نقرينا وسر جنگو جهادو كشتارنكن لو زليليو رزگارتان نابو وقتار نابن او اگر تنها دنیا و کسابت کردن سر قالد بکاد لجنگ و جهاد کردن او انجام و درهاوشتکی ای اگر بروات پینامینه و پناه بخوای رب العالمین یعن بیگوری تو بسستمی دیموکراسی پناه بخوا او خاونکی تواو قیامتی لدجد چو دنیاشی تواو پیدا بین نابه هر زلیل و جردسته دبیو او بدلنیای و زانانی اهل سنه و جماعه دفرمون هر کسی اک بروای بفرضیت و پیوشتی جنگ و جیهاد نبی کافر بو لإسلام درچو جا زورن اوانی حلو کمو کرتی و خلیسکان و خراپیکانی اندام پرلمان کدچیت ناو پرلمان توشی دبی بلام لبر کموی درفتو کات هر بونده وازلی دینینو اوانی باس من کرد پیمان وای بسا بو اوی کسی کوابیه وی لی حالی بیو و تی بگاتن اوش کنای هوی لی حالی بیو تی بگا بدل نیایی و دری خوی قفل داداتنو هر چی بو باس بکی هر پشتی تی دکاو بیانوی چی تر دینه تو و شیطان فیلی لی دکاتن و کو کرد گوتنی او من هینای تو و اوندان نمونانا مشتیک نمونه خرمانه کو خلقه که هیوا دارین لیتی بگنو حالی بنو بونده راستی کن روم ببیتو دین سر اوی بابزانین او گمانانی کوا اولانو کسانا کدینین و دیخن برجویس که خلچی بلاوی دکنو کاتی کوا بو گمانانو دانوی خلقه که قناعت پیبینن و تواشایم بکن لباسو بابتا که تواو حالی نبنو تینگن تاوکو بشتاری بکنو و دنجیان پیبدریتنو یان دنگ بدن جا ایما او راستیان و گمانان دخین رو بو اویک اشکران دکینو هم دیان روینین و با پیشتیوانی خوای رب العالمین هم دیشیان که زور زق و آشکران و هن استعلا پروپاگند کانی هل بجاردن دکره بو اوی لیهلی که من هلک عن بینت و یحیا من حی عن بینه تاوکو اوانی لناو دشنو بهی لاک دشنو رو رشتبن او ببینو رون کردنو و و حجیان لسر کرابه و اوانی که دجینو راستی کنجیل راده گرنو کاری پیدکن اوانش ببلگو وابکن هندگ لو گمانانو رواندنو کانیان یش یک لو گمانانه اویا رد کردنوی دیموکراسی حل بجاردن قبول کردنی دکتاتوریتا پر بدویان سر کردکان بر بجیرکان دین اوی دبخشنو بناو خلچی و بلاوی دکنو باوی تواشیان دکن دلین هیچ ریگا چاری ترمان نیه اگر تو بلی دیموکراسی پی رازی نیمه و حل بجاردن پی رازی نیمه کواتر رازی بستمو دکتاتوریتو خورخ کردنی ده صلات و پار و پول للاین تاقمو چند کسو یان بنماله چی اولا پروپاگنده کان یان درده که و زور جار او قصه ده کنو اوی بخلچی ده فروشن و تومتیش بو او زانایانو و بو او کسانی که پیروی او رگایی ناکنو پابندن با قرآن و فرموده پیغمبر علیه صلی اللہ سلام ده بخشنو دلن اوانا برگری کردن لدکتاتوریت کده کن که خلچی سار ده کنو لحل بجاردنو لدنگدانو یان دلن رازنی و دروزنی او کاتی بزانن یان نزانن دلن اوانا او برگری ده کن لعلمانیت و دکتاتوریت لولام یان ده دلنو با رواندنوی او گمانا لو چن خالانا دلین یکم اوی وا دلیت با دلنیایی و نل اسلام گیشتو و نه او مسلمان پابندانی بر ریبازی پیغمبری و علیه صلی اللہ علیه سلام که لمانای خوابه گرتنو و رد کردنوی هاو بشی تی گیشتون اوانی نناسی و با دلنیایی و چون که دیموکراسی و دکتاتوریت هر دوچیان نفامینو و لسردمی خوامن بر همی علمانیتنو دست کردی مروفنو خواه پروردیگر به هر دو چیان رازینیو او کسی بروای بروای دیموکراسی و حلب جاردنیا بروای با علمانیتیشنیا و بروای با دکتاتوریتیشنیا هر دو چیان با حکم و فرمانی نفامی دادنه که خواه پروردیگر فرموی افا حکم الجاهلیتی یبغون آیا ایود تانوی حکم و فرمان روایتی نفامیت تن دویتن بسر حکم و فرمانی خواهی پروردگار لسورتی المائده آیتی پنجا که واتا مسلمانی با مسلمانان نهات و قبول نیه بلکو دبه بلن هر دو چیان من ناویتنو پیان رازی نینو رتیان دکینو تنها با اسلام و ریبازکی پیغمبری علیه صلی اللہ علیه سلام رازی نو پیادهان دکین و خارجی تر لگمانکان که دیخن بر جویتکی خلچی و بلاوی دکنو اویش دلن دروز نیه با مسلمانی بروا بیند بشته که برنامه و سیستمی که لگمانکی اوان دلن دیموکراسیت اگر بروات پینه بی واته بروا و قبول کردنی دکتاتوریتا بیگ لو خالانه که اولام منده و دلن بدل نیاییه و او نحالی بونه لإسلام و هر دو چیان حکمی جهالت گوتمن قبول نکرن دوم باوی هل دوشینی نو او گمانی دلین دروز نیه با مسلمانی که بروا بیند بشتیه که برنامه و سیستمی که پیچوانی شرعی اسلام بیتو دش بید با قرآن و فرموده و بیانوی اوی ناچاریه و یعنی هیچ رگایی چی ترنیه اکراه لسرمانه اوانه هر همیان به یک دنجی زانه یعنی اهل سنه و جماعه و اکراه لسر دلدانیه اتو بروا بینی با دیموکراسیه توشتیک تنها اکراه بمرز شرعیه کانیه و بو او قصو گوتنانه دیکی فعلو کرداریش زیاوازی زانانی لسره که هندشان ریگا پیددن کاته کوا توشد بی که مرز کانی اکراهی تواوی لیبه تجه که چوار تا پینز مرزیان دانه و زانان و ابن حجریش لفتح الباری زور با کرتی پختی دانه نیتوا جا کواتا اویل سرتویا نکری اتو بلی هیچ رگا تاریگ نیه مادم کفر و شرک لباو و هیا من دا چم دستی پیو دا گرمو گناه که انجام دادم خواه پروردگار او ارکی نخستی تسرتو بلکو فرمویتی لا یکلف الله نفسا الا وسعها لسورت البقره آیت 286 واتا اوی خواه تعالی نخستو تسر استوی هیچ کسوش فرد و تاچێکی کە لە توانایدا نەبێ. یان خوا فەرموویەتی لە سوورەتی ئەتەغابون ئایەت 16 فەتەقوا الله ما استطعتم، بەگوێرەی تواناتان دینداری بکەن و خۆپارێز کار بن و جێبەجێی فەرمانەکانی خوا و پێغەمبەرەکەی بکەن عەلەیهی سەلاو و سەلام. جا کەواتە ناکرێت بۆ ڕەتکردنەوەی نەفامی و کوفر و شرکێک کوفر و شرک و نەفامیەتێکی تر بگرینە بەر و دەستی پێوە بگرین هاوشێوەی لەو کوفر و نەفامیەتەی هەڵبژێرین و دەبێ موسڵمان بەڵکو خۆی و خەڵکی پێبگەینێت و پێداگر بێت لەسەر بیر و بڕوا و خوابێ گرتن و کوفرکردن بە تاغوت و لەو پێناوەیدا ئەگەر ڕێگای نەبوو ئەنجامیان بدا کۆچ بکا خوای پەروەردیگار کاری ئاسان دەکا و لە دەرفەتێکیش هەوڵی ئەوەی بدا بە ڕێگای شەرعی و ڕێبازەکەی پێغەمبەری عەلەیهی سەلات و سەلام حکمی خوای پەروەردیگار بگەڕێنیتەوە و پەیڕەوی بکا لە ڕێبازی پێغەمبەر و عەلەیهی سەلات و سەلام چوار خەلیفە ڕاشیدەکەی و سوودیان لێ وەرگری و بە سەرمەشقی خۆیان دابنێ. جا خاڵێکی تریش ئەوەیە کە بۆ ڕەتدانەوە و هەڵوەشاننەوە و ئاشکراکردنی ئەو گومانەی ئەویش ئەوەیە نابێ موسڵمان میکافیلیانە بیر بکاتەوە و بڵێ ئەلغایەت و توبەڕیر الوەسیلە. مادەم ئەمن ئامانجێکی باشم هەیە بە هەر کەرستە و ئامرازێک بی ئەو ئامانجەی بەدەست بینم ئاساییە. لە ئیسلامدا بەڵکو ئامانجەکان دەبێ بە کەرستەی شەرعی و جائیز و دروست بەکار بهێندرێتن و بگرینە بەر و بەدەستیان بینین. لە ئیسلامدا ئامرازەکان دەبی شەرعی و حەڵاڵ بن، نەوەک حەرام و بێشەرعی. هەندێک لەوانەی پاشگری ئیسلامیان بە خۆیانەوە لکاندووە دەڵێن هەڵبژاردن و دیموکراسی وەکو وەسیلە و ئامرازێک بەکاریان دەهێنین و بڕوامان پێنیە و نایکەینە ئامانج. جا لە ئیسلامدا دروست نییە جادو بە جادو هەڵبوەشێندرێتەوە و کەسێکی بانخەست بکوژی بۆ ئەوەی باشیەیەکی تر لە جێویەوە لەدەست بگری و هەر کارێکی تر بکەی کە حەرام و تاوان بێ. جا ئەدی ئەگەر حەرام و تاوان یەکە کوفر و شرک بێ پەنا بە خوای رەب العالەمین بە هیچ ڕێگایەک ڕێگانیە و وەزانایانی ئیسلام سەد لە سەد و بە کۆدەنگی قەدەغەیان کردیە و ئایەت و فەرموودەکان لەسەر ئەوەی یەکدەنگن. زانایان ڕەحمەتی خوایان لێبی ئەوانەیان شی کردەوە و ڕوون کردەوە لەبەر کەمی کات تەنها یەک لە فتوایەکانی پێشەوە ئەحمەدی کوڕی حەنبەل دەینینەوە کاتێکەوە جارێک لە جارەکان بۆی باس کرا ئەی ئەحمەدی کوڕی حەنبەل ئافرەتێک هەبووە ویستویەتی لە هاوسەرەکەی جیابێتەوە، هاوسەرەکەی پێداگر بووە لەسەوەی کە لێی جیانەبێتەوە هەندێک لەوانەی فێر و حیلەی بە حیسابی خۆیان شەرعیان زانیوە بە ئافرەتەکەیان گوتووە لەو ارتەدەتی عنی الئیسلامی بینتی منه، واتە ئەگەر تۆ لە ئیسلام هەڵبگەڕێەوە ئەو کاتی تۆ لەو پیاو و هاوسەرەکەت جیا دەبیەوە و تەلاقتان نامینێ و نیکاحتان نامینێ لە نێواندا تۆ هەڵگەڕاوەی و مرتەدەی و ئەویشیان بە موسڵمانی ماوەتەوە. ئەو جار لە پاشان وەرە ببەوە موسڵمان و دەتانی بۆ خۆت شوو بکەیتەوە. جا کە ئافرەتەکەیان واتێگەن پێشەوە ئیمامی ئەحمەد یەکجار تووڕە بوو فەرمووی من ئەفتا بهذا ئەو علەمەه ئەو ڕەضیە بهی فەهوە کافرون، فەرمووی ئەوەی ئەو فتوایی دەرکردووە و داوە، ئەوەی فێری کردووە، ئەوەی پێ ڕازی بووە، هەموان ئەوانە کافر بووینە و لە ئیسلام دەرچووینە. ئیبن القەیم لە ئیغاثەت اللەهفان هینایتی لە جلدی یەکەم لاپەڕە 154 کەواتە گەڕاندنەوەی حکمی خوا کارێکی چاک و ئەرکێکی شەرعیە و پێویستیشە، بەڵام نابێت بە ڕێگای بێشەرعی و شرک ئەو کارەی بینینەوە و هەوڵی لۆ بدەین، بەڵکو بە ڕێگای شەرعی وەکو پێغەمبەر عەلەیهی سەلات و سەلام کردی. خوا فەرموویەتی و ئەن هذا صراطی مستەقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، سورەتی الأنعام ئایەتی 153. واتە بەڕاستی و بێگومان ئەوەیە ڕێگای ڕێک و ڕاستم کە ئیسلامە خوای پەروەردیگار فەرمویتی شوێنی بکەون و شوێن ڕێزکە و گمڕاییەکانی جگە لە ئیسلام مەکەون کە پەرتەوازەتان دەکات و دوورتان دەخاتەوە لە ڕێگای خوا. ئەوەیە خوا ئامۆژگاریتانی پێکردووە تاکو پارێزکاری بکەن و فەرمانەکانی جێبەجێ بکەن و قەدەغە بن لە قەدەغە کراوەکانی. چاکەواتە دوورکەوتنەوە لە هاوبەشی و بەدەستهێنانی خوا بەیەکگرتن مسۆگەرکاری تەمکین و گەیشتنە بە حکومکردنی قورئان و فەرموودا، هەروەکو خوای پەروەردیگار فەرموویەتی و بەڵێنی داوە بە بڕوادارانی کە خاون توحید نو کفر یان کردیه با طاغوت هولیش ددن بو وای حکم خوای بگرین نو حکم کان بو دگرین تو و تمکین یان دکات نو چسپی و چقی و دیار یان دکاله سرزوی دفرمه وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا سورتي النور آيتي پنجاو پنج خواي پروردگار ده فرمي خوا بليني داو بواني كوا بروان هنا ولا ايوا كارو كردوي چاكيان كردوا زينشينيان بكاد لزوي هر وكو واني لپیش اواني زينشين كردوا وآين ريبازا كيك اسلاما بويان پرباب كاتنو ولدواي اوي ترسيان لسربو بيان خاتا امنو آسايشو ترسيان لسر نهيلت بگوره با امن و آسایش ترسکیم با خواه فرموی من دا پرستنو هیچ هاو بشیکو کسیک لگلم ناکنا هاو بشو بوم انجام نادن کواتا مرزی سرکوتن اویا کوا هاو بشی بو خواهی برگار ندهی تنها خواهی بپرستی خواهی پروردگار لگلت داده به کارو کرده وی چاک بکی برای بازی پیغمبری و علیه صلاة و سلام پابند بی بدل نیایی ور حكم إسلام دتواني بقرينيوا ظلم سكتمو ديكتاتوريتو حرهمو أواني ترجق لإسلام ردبكيو راي مالي جا قماني شتر لقمانا كان يان أوي دلين ميدانو قوربانا كان نابيت تنهابو علمانيا كان بيو بوان تشول بكينو بهيلينوا جا نقو تراو ميدانو قوربانا كان بو تشول بكريت بلكو تنها قو تراو بجدار مبن لكارو ريقايا بشرعي وكفريا كانو مبنى مكياج جوانكاري بروسي علمانية ديمقراسي بهاراتي تامو چهجوبون بو خوش کردني تامي پرلمان لغورة پانكا شيرانا بوريائي دانايي و ريگاي پیغمبران عليهم الصلاة والسلام بگرن برو و بريكو پیچي و ببرنامه چی توکمه و بانگوازی بکن برو لای خواه پروردگارو خلچی بان کن برو خواه بگرتنو دوریان بخنه و لطاغوت و شرك و هاو بشي و لپاشانك خواتان خوش بيو و لپناوی دا همو كارو ايشکان دا بکنو و دجایتی دوشبناني خواه پروردگار بکنو و لپاشان دین دار بنو و از بینن لگناه و تاوانکان بدل نیایی و خواه پروردگار او كاتي یارمتی در دبیتنو و لپشتان دبیتنو گورا پانکش پیغمبران علیه الصلاة والسلام او ها پریان کردیتو چولیان نکردوا با سرو تاغوتو و کفر و شرککانی سردمی خویان پیغمبران علیه الصلاة والسلام بلکووازیان دینا پشتیان دکرد لطاغوتو شرکو هاو بشی و ریبازکی اوان لسردمی کانی وان لولا شو دعوه و بانگوازیان دکرد برو خوابه گرتنو و اسینان لطاغوتو شرکو هاو بشی خواهی پروردگار لکوتا سری دخستن وکو ابراهیم پیغمبر علی نبینا و علیه الصلاة والسلام لسورة مريم آتي تلوهاش تخواد فرمي قتويتي وأعتزيلكم وما تدعون من دون الله جا من خوم قوشة جير دكمو ليتان دور دكمو لخوتانو لواني دي پرستن بيجغ لخواي پروردگارو هاواري ليدكن او قسي إبراهيم بو عليه الصلاة والسلام او الربازة كيوي بو كاليروا بسيارك ديتا پيشوا آیا اوانی پاشگری اسلامیان بخویانه و لکاندوه با اشکراد توانن بلن ایما بروامان با دیموکراسی نیو دوستی اوانه نابین که کافرو دوشبنن بخوای پروردگار با دلنیایی و تا استاوامان نبیستو و ندیتیو نخیر نتواننو واشیان نگوتو و واش نالن بلکو بروان پیهناو دوی استایتیان دکنو لگلیان دادبنو تنها مگر گلهی جبجه نکردنی یاسا بدینی و بشرعی و کفری کانیان لیب کن کبلن وکو ایمه پی و پابندین با یاسا کانی دست کردی مروف زاده و اوی لپرلمان درده چه ایوه ای علمانی پیشه لیده کن تواو پی و پابند نابن وک بره اوی ایمه خو من تواو گمرا کردو ایوه وکو ایمه خو تان گمرا نکن و شتی تیداده هل نوا کواتا بزمانی حالو گوتن اوی حلوستیانو وایان لبین راو وایان لبیست راو کرته قسان بانگوازی بولای خوای پروردگارو خود دور گرتن لهاو بشی و گناه کانو خلق پرورده کردن لسر اوه و لدروی پروسه دیموکراسی و هلبجاردن و پرلمان بدلنیایی و بونی هبه باشتره و کاریگرتره لگوره پانکی و گوره پانکی پیپردکی و اوکاتی بودچول نکردینه اگر باشد نلوه و نکره و کو پیغمبری علیه الصلاة و السلام کاتی کوا کوچ دکی با امیدی اوی جاری چتر بیه و پریب که و کو خواهی پروردگار بو پیغمبری کردو علیه الصلاة و السلام بوی انجامیده جا لپاشن خالی چتر با کورتی و پختی اویش اویه که دلن چندین چاکه و بر جواندی پیو دابین دبید لوانه دبیت گورپانی با میدان و منبری بانگوازی کردنو و پشجیری کردنی چوشاوه کانو و رزگار کردنیان و مافوار گرتنویان و گراندنوی حکم خواهی پروردگار با قوناغ بندی جا او بر جواندی و چاکیانی لإسلام دا یاساو چوارچیوی هیا هر آوا ببی بلگو لگومانو هوا و هوس و دیاری نکرد. آوان آوا دیاریان کردی پناه بخوای رب العالمین. که چگل وان دلم بر جواندیو مصلحه تگ بجیرد. لگر مقاصد کانی اسلام زنان فرمیانه. چی لگر همیان یان لگر یه چیان او بخراب دادند رد. که مقاصد کانی اسلام پنس خالص رشیکیا کوادین و آینه و نفس و جیانه و عقل و جیری و هوش و نسل و چو بردوامیتی منداله و مال و سامانه کواتا وصل و نسل ما بست پی عرض و ناموسه جا لهمو برجواند یکان چاکتر و لپیشتر توحید و خوابه یک گرتنه و مروف و جنوکل و پیناوی دا بده هن راون و که خواه فرمویتی لسورتی الذاریات و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون و اتا من جنوکل و مروفم تنهال و پرستشی خوم و خواه بگرتن بده ناون که اتا بشداری هل بجاردن و پرلمان دیشه با توحید و هلی دوشینه تو پنا بخواه رب العالمین و دانان با تاغوتیت و حاوبشیت و کفر و شرک او زور لیک دور و هیچ برجواندیه چی پیو دابی نابی که لإسلام جای ببیتو و نابی برجواندی و مصلحتا که زانانده فرمون تیگ بجیرید لگر بلگکانی قرآن و فرموده جا لحینانوی بلگکانی رای دوام که گوتیان حل بجاردن و بجداری کردن حرامو و قدغه و کفرو نابی مسلمان تخونی کوی که باسمان کرد لالقکانی را بردودا و پیچوانه لگر ریبازی پیغمبرو علیه صلاة و سلام حکمی خوای پروردگار ناچس پیندره و بلکو هیدی هیدی حکمکا لی اندستین دریته و لجیاتی اوان بتوانن کافر و مشرک و علمانی و کسی خراب بگورن اوان کاریگری زیاتریان دبی لسری لواقع داهر او بیندره و روی داو و خالج ترنابه برجواندیه که و کزانه یعنی اسلام فرمویتی هم برجواندیه چی گورتر و پسنتر لدست بداتو بیچوینه که برجواندی توحید و خوابه گرتنه گتمن او لدستی داده و خاله چی تر اوه نابه برجواندی و بانگوازیه که زور باسی که دکریت نو دلین امالوه دتوانین بیکن و بلگی بوده هندره توا و کو زانه یعنی اصول فقه دلین که هیچ یک لو خالانی که اوان دیرن که او مصلحتی دعویه که که بواده که او برجواندی بانگوازیه اود لبرچو اکرد که که مصلحتی دعویه لویدایه کردیت یعنی خالق لو خالانی که انهو لأصول فقه باس کرایه بلگه کان بریتین لقرآن و لسنه و مصلحتی دعوه نخیر مصلحتی دعوه لقرآن و فرمودکان خواه ای پیغمبری علیه الصلاة و السلام اوان پیرو بکره نک به هوا و هوس ایم هر چشته چی بکن اوی بیانو بو بینین و بلین پاساو من او به او برجواندی بانگوازی که تیدایه جا بدلنیایی و برجواندی بانگوازی لویدانیه لوگمان و هوا و هوسانه و که خواهی پروردگار فرموی ایت تبیعون الا الظن و ما تهو الانفس و لقد جاءهم من ربهم الهدى لسورة النجم آیتی 23 اوان الا بدوای گمانه کانو هوا و هوسکانی خویانو نفسیان دکون جا لپروردگاریان و رینوینیشان بواعتیو پیشیلی دکن جا او تا روداوی که ابن الجوزی بغدادی رحمت خواهی لیبی لتلبیس ابلیس لپرسط و اشتاو هشت هنائی تیوا که دل عضد الدوله که یه چک بود لسر کرده بناو بانگ کند صلاة فرمان روایتی مسلمانانی ماوی گرتی بودست که حکمی با قرآن و سنش دکرد بلام ستم و ظلم و گناهی شیان هبو دل ان عضد الدوله کان یمیل الى جاریه فکانت تشغل قلبه فامر بتغریقها لئلا ينشغل قلبه عن تدبیر الملک وهذا هو الجنون المطبق لان قتل المسلم بلا جرم لا يحل واعتقاده ان هذا جائز كفر وان اعتقده غير جائز لكنه رآه مصلحة فلا مصلحة فيما يخالف الشرع. دلی جاریک و کنیزک کتب و ناو دلی و دلی تیده چو گوتی دلم پیویا لبروی دلم سرقال دکا لسر پرشتی کردنی ده صلات و بره و بردنی ولاد جا پیم باشا بچن نغرو نقومی کن لناو آوی و باب خنچید تاوکو لکورم بیتاو دلم پیوی نمیند. جا ابن الجوزی ده فرمه او براستی شیطایتی چی تواوی صد لسطا لبروی چون که کشتنی مسلمانی بنا حق حلال نیه که هیچ گناه و تاوانی چی نبوبی و برواد و به حلاله او کافر ده بی و کفریه. جا اگر برواشد وانه به حلاله او پیچوانی شرعیه او او کاتی هیچ مصلحتی گلویدانیه بلکه او پیچوانی فرمانی خواهیه. جا لبروی کاتمان بدستوان ما لیر کانه ده دین کوتایی به پشتیوانی خواه لالقی ده به دین و سر باز کردن و رواندنوی گمانه کانی تر که خالی چوارم و گمانی چارم دبه. صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.